Rim. Em pagues saludarús cune i dinar salà. De pagues gefes de l'ariment sales de lioan en but. Salà, salut. Suim titiri it, sui signor lugrumos valenda de un dan dolorenda mlomea e veixem gisseixem suma minne. Ni yo morechen ligordiu jardina pepepepe un chia utzi non de mol ululu bibibi ateri tres cuatro tres guardiola dure moi rim xaban flis plas suflis plas.